ben niet met die praatjes, nee. Je moet nu dansen. Neem een slok van die danswater. Je vrienden doet druk. Maar ik maak me niet druk. Probeer nu met me te chancen. Ze breekt de rug met het dansje. Ik breek je bakken voor me. Ik breek je bakken voor me. Jij bent lenig, zie je doet aan atletiek. Kijk, je sloof je extra uit, want je ziet ik ben artiest. Mona Lisa, je danst kunst, maar geen schilderij. Je maakt mannen dronken love, gallig als eikerij. Tik tak, je bent getikt, dat is wederzijds. Word niet goed van je bakka, want ik zie je breedje lijf. Breek je bakka voor mijn klik, lag geen magazijn. Brak je tap, tik tak, want ik heb niet alle tijd. Dans, ben niet met die praatjes, nee. Je moet nu dansen, neem een slok van die danswater. Je vrienden doet druk. Maar ik maak me niet druk. Probeer nu met me te chancen. Ze breekt de rug met het dansje. Ik breek je bakken voor me. Ik breek je bakken voor me. Ik breek je bakken voor me. Ik breek je bakken voor me. Ik breek het. Slinger de bakken op die matta net Tarzan. Pretty face, skinny waist, nu voelt ze zich awesome. Met ballonnen op een vissa in adem. Je solo in die olo en je ziet er is problem. Ik kan je zeggen wat je doet is onbegrijpelijk. Hou mijn handen thuis, ik heb moeite, dat is begrijpelijk. Sta nu aan de kant en ik staar, ik ben kijkende. Hoe je voor me breekt, tik dan gaat mijn wijzertje. Maar ik hoop dat je verzekerd bent. Laat me zien of je het breken kan. Laat me zien. Laat me zien. Ik hoop dat je verzekerd bent. Laat me zien of je het breken kan.